باوکر هر نگشتی؟ نخیر نگشت توی کورکم بلام تو دبوای یارمتی من بده بیان جاو باشه با چی؟ پیویز نکا پید برن او کارا بکا لکاتک دا پیویز بی بی کی و بابا خوبون دروز نابی تا او کاتی کسکه خوی بریاد نداد هروها زور سپاس دکم کورکم اگر بیتو لکارکان روژانه دا کمی یارمتی من بده من ناچارم؟ نخیر او بودکا باوکا چند کسی دانه بدونین سلاو استا بزانم چی تانی دکم ایتر واس بینه لو کل رقیا تو توانای دست آسنی رکانی مند نیا استا تو دمری بیان جاو ای پیم نوتی دستکم با جوانی چور بکا نخیر وتد اگر بچاکی خوام وا بکم بلا من نم کر رقم لو بشه گرتو خانه تو شورگم چاره تا هر نبه لیره خوشتی را وی هاوار استاد به لسر هم پیشانه بس بخواره وا کاریش چاکتان که تاوریم لوا دا چه زودر بروم پشه خیب کم ایو کرا او هیت حاله چی انزام نده تو دا توانی بروی بچ کل تو آزادی بو رویشتن بو کیه بو دور باشا باشا زور باشا زور باشا تواو منی جوامد من دروم برو روشتم بو هر چی یک بی لیره نامینم دبرو استا دروم باشا باشا دروم زور خور تو خود زور خوری ها شباکه توشی باگه هی نه؟ او نخیر ما بستم بله ما بستم او هیش داله دره ویا بیتوکی داو دای دزانم دی بابرون بولای زوانه مال اوه خوان مال مانوه تو او بیان جاو شیفو داری بکا بیان جاو چی داوی؟ وگ ما مستای کشکی زیرین اها ریگه دادم که بیت جوره وا بیست داو ری دبی بیت جوره وا او نخید ببورا سیدود پیوستین بناری توا پو باوشی لیره لگل من دیخوین هر سنده کارکانی داوده زیر رزامندی نین بلام ریگه با کورکی دادین بیت جوره وا بلام او کوری چی خراپا او خراب تریش نبی ریگه بدین لکوشک بمینه توا بیت هاو دیر بیگومان هر بویا تو دبیت چاو دیری چی؟ بابزانی چیت پیدا کری؟ لوانه بتوانی چاکی بکی؟ حول دادم بلام زور به هیوایا سرطا منوی بیرم دکردوا من شرکری اجدیهام خدایانی من الان نیم بو دبیت چاو دیری توب کم ها؟ دواتر بیرم کردوا منو بیانجاو لوانه هاو تمن بین تمنی چند؟ سیانزا او باشا اما بتواوی هاو تمن نین بهر حال دلیم بعد از بسرته اچنیب کنیو و کمی خوش را بیارین با چی نم خیط زندانه و؟ سرطه ناو دنیم بیزی تو که سرند راچشا توش سرند راچشی پی تو نبیزی بیا معنایه زور باشا او هولاکیا لگل امریکانی مشق کردن بمانایا لیرش او کرستانی باوکتی لی دادنین که همون زاره دی بزنین زوری لیا بمانایا گرماو او دست چشخانه بمانایا بمانایا بمانایا شتی هی که تو پید بمانا نبی ها؟ دزانی تی شتی دا دوزینه و گر کسی بزانی بمانای تیا او تنیا پویا بله بیزیو پو کاتیش خوش بیکو بسر دبن ویا ویا بیزی ما مستر بیزی بیزی و ویزی پو پیزی استازو رقم نیتا تاور ریب که یاری اوانه با تخکرنوی جولن وامزان اوانه یاری من دالان بنها با نشانت دم تو یاری نکی؟ گر یاری بکی زور خوشتر دبی پید دلیم باوکا او حزی لیز شتیگ نیا پو تو رقم لهم شتیگ بو دیگه لکن فو هر چند تنیا یک شد هبو که تو حزی لیز بو دزانی چی بو استا آماده بو هبیرکاری؟ باک درست کردنی که کوشیرینی زور به معنای زور بتامه بگو من بتامه منو پو زور محز ذکر بی که و هوید کاری بکن او کتی کپو من دال بو هشتا جوایه ودیه سید که یک برچی زور باشی ببابچی تنیا پو ببابچی فیدی که باشه کرا که بلام اگه در بای که چی زور ندهتی باشه او نهینی خزانیه باشا پیم بله تو با عروضی خود کار لگر باوکو دکی؟ بگ من بدره جایی کت خود تنیا یک باوک میا ناچار دکات که لگری بروی با داگیر کرنی همو جیهان باوکم ویستی داگیر کرنی نیا باوکم بدره جایی کت احمیر دروز دکات برو خاندنی کشکی زیرینو تو دمیو کتی که خوش لگر باوکم بسر برم بلام او هر باسی امیر دکات استا باوکت کاتی اوی هیا استا اول زندانو تو برو سردانی بکا باشا هر وها وقت دست پی که چی بودو روز بکا بوی ببا بله خاله بوپو لیده و باشا بیان جاو بله هر وها که چی بودو روز کردوی بوی بدی من درستم کردوها، ایش فیر دبی؟ زود دل خوشم ببینینت کرا کم او؟ دتوانی بروی؟ او، بله، دتانوی با تنیا با یکو بن، نه تنیوی کسی لاتان بوسته، لکه تیگزا دتانوی... آیا دتوانی بروی؟ هر ایستا دروم پیم بله او گمجانه کشی زرین با باشی هستو گوتر لگل دکن؟ بله، زور باشن، پنده فیری هونکاریم دکن ها؟ هونکاری؟ آه، کراکم، زهر چند امیر چی کریمم درست کرد که برزیکه نزیکه سی پیده بو بیان جاو؟ جو بگره باوکا، تو به درجایی کت بسی امیر رو کار کردن دکنی ده توی بزنی کارکانی تو با چی سر نگرید؟ به معنی تو راز دکی من همو که تکانم بو کاری تک درم ندرخان کرده بو لشیانم بلام اگر بی تو طولی را رزگارم بکی بلیم بی کلمو دو همو که تکان من بخوشی بسر بری نگل یک دری منو تو کرکم بلیم ددی بلیم بی تو برو لگل پنده بردوان بلی کاری هویر کاری دواته پارچکانی دست اصلی نکانم یک یک بو بینا او کاد من لیره رزگارم ببی پیم لباوکا خود دوباره حول نادی بو تو لسد نوا لوان نخی اگر تو او کار انجام بدهی اوه منو تو جانه چی خوش بسر دبین دی استافی بکنه لگلم هی چونی؟ تو لیره آسوده؟ بله زورش آه احمدی دست به سرکشی سنن راکیش کمم کین ها؟ هرچی اک بیا ما بستم بله بعد دست پیب کین من آمادم کاری هاویر کاری دکین نزانی چی دروز دکین سما دکم لکاتی هاویر کاری کردن وای وای بیان جاو سیری او بکا آگر رکا دا جرسنا دا جرسنا اگر کدا جرسنا اگر کدا جرسنا دواتر تواو سیری او شیو جوانب که هز بشار مکه اگر تو استاش بیزی جوانه شانازید پیودکم تو چی؟ شانازی هرگیز اوم لباو کم نبیستوا ببوره چی دوت؟ ببوره وتم او بیا معنایا اگر که دا جرسنا پیم بلا تو تو پانت آی نخیر برس تو مراوی سلاو پو ای پو او کاتل نه ولاده که پیاسه دکی کس هولی او نادا در بداد بو چی واب کن؟ چون که هول دادن لباو کم بدن او با امریک راپکانی هول هیرش کردن سر خلق دادات منیش ریگری لی دکم هر بوی خلچی جوا مامان لی لگل دکن تو لو تی دگی؟ بله تو با تواوی دوراو نید اگر که دا جرسنان که کش آماده دکن نرلن نرلن نرلیو اگر که دا جرسنان اگر که دا جرسنان اگر که دا جرسنان ای مخریکی اگر که دا جرسنان اگر که دادیش نه لکم سپاس دکم بلام یک پارچه تر ما با اوی دست آسنی نکن لجاران زور به هستر در کوین من شانازی پیور دکم تو وقت برای چی کم تا ایستا نم بوا؟ باوی تو نیوان منو باو کم زور باشتر دا بیه او کاتی دیتا دره و دایی پلکم وره تو پاسی بکن سو که تو اوجم بو ایما آماده کردوا من نتوانم او با باکم برم نتوانم پیمله پو چه رو داوه؟ نزانم پو؟ چیه؟ زورم نخواردوه؟ نخیر بیان جاو اوی با باو چی دروس کردوه؟ باش ای اگر تو که با من دروس بکی؟ رگه داده کسی چی در بیخواد؟ بمانه کراکم او تو هاتی؟ سلاو تو؟ بیان جاو نیتوانی بید تو که کت بوه ناوهم؟ للا سیده نخیر هرگیز چون که از زور باید دجمنه کنم اشتیان بو من هناوه بله لکوتایی دی آزادی ای باشا که خواردین لزیندان مانه آزادی نی ها؟ بله آزادی بنوشی جانت بی خواد لگل سپاس بو هنانی اوکی که شکری اجدی ها کاری چی زور باشد کرد مردنی خود نزیک کرده و پو دمیش تقید پی بلیم تازه لزین برگم گرامتو لیم گرباندی بشو بدم چی؟ باوکت زور سپاس گزار بو باکی که که چی؟ تو که که که با باوکم بردوه؟ او نه هموش تیگ تواو تو ما بس لغزانه چیه؟ منش دمیو هر اوات پی بلیم شتیگ لناو که که که بو که باوکم دویست او دستانا هیت یاسایگ نازانن ام زاریان با تواوی چورم کردوا داودای بر ریویا خودتا نامدکن چی؟ ایما او من زندانی کرد دزانم بلا من دوه پارتی دستا آسینیه کم بو او بر تیدگن دلیم چی؟ تو بردد بوی بوستا ای پارتکانی تیری لکوی بو من پوم فریده پرچکانم با باوکم برد بله اوت کرد دو پرچش من بوم به منایا کشه نیا داودای هرگیز نیتوانیو به سرمان زال بید و تی ام جاره دست آسنکان لهمو جارکان تیر بیستره ای او دتوانید بید بو ایرا او لیره سلاو کرکم زور دلخوشم باوی که اماده لیرا بو اوی ببینی که باو که چون نگل او گمجانه کشچ زیرین جنگ دکاو دیان بسینی ام زاره دست اصلی نکانم توال چور کردوا ای او سر زراچیش نیا باو که تووتی دزانم بلام او کاتی که لیرا توال دبین اوا در روین بو اوی کمک چالاچی ورزشی انزام بدین اماده بین تی چی تی؟ سپاستان دکم بو اوی که گرینجی تان با کرکم دا استا او زنزیرانه بو ایوا وابزان مور کمک سر کلتوار نخیر پاندا خون تاری دکم باشا کوایتو برو لیر بمینو ندولی چون که کمی شتر پارتکانیم امیره تک داشت چی بدستی پاندا دمیوی یارمتی بدم یارمتی چی؟ کورکم بنا فرد بی وا دیارا کسن زیرم نماوا بلا میستا کاتی مشتکوله یا ایلو او دست آسنی نانا لسی درست کردو ها آسن او منی شهر پیمو هبو مبستم مش شرکری اجدی هم بلا ملی اجدی ها درست نکرام دی پانده ازا بلا لارا هر اونده توانیت هیا هر اونده نیه موکا پو دید بزینم نو دا چیتوانا کن من یک سام بین پ پیستم بشته که بگورینی حسن جکا مالی بله دی کرکم یارمتیم ده یارمتیم ده من هاوریتم من توم هناوته جیان من از ناوی چی خوشم لی ناوی هاوری بطنیا پروردم کردی من که چی زورم ده او پی دی ای لوا براسی بیزار بوم لیتا ای لاتو تو ده ترسی من؟ تو دلی من توم هناوته جیان؟ او ترسی نره؟ کرکم بیزی؟ بله، هشتی آسمانی موکا، خود بگیرا چی؟ براستی، تو باشترین کوری لزیهان دا براستی تو باشترین باوکی تخیزانه کم زور باشا دی، استاش به همینی دن بزینا باوکا من بره کود دستم بشتی کود چی؟ امیری چل کرنکا؟ ببوده باوکا سپاس هاوره اوان را دکن اوان دگرنوا بلام کارش چک من انزام دام اندامانی خزانک من لیکتر نزی خستوا تو زور برز بویتوا چی بکن باوکا نزم بوا دای نزم بوا کتایی هات